de la Coruña. Bueno, amigos, pois aquí seguimos. E lembren que estamos non 104.6 da FM de Radio Cornellá, no programa Sempre en Galicia. Si se queren poñer en contacto connosco, pois xa saben, aí teñen o seu blog, que é o sempreengaliciablogspot.com. E senón, pois a través dos teléfonos que vostedes xa os saben máis que de memoria. Así que, amigas, amigos, pois que dentro dun momentiño pois querémonos ir a Galicia e falaremos alá cun persoeiro que foi alcalde, vámonos ir e querémonos ir a Sada, pero mentre tanto vamos a falar da nosa lingua, que a nosa lingua, que neste caso a nosa lingua galega, séntese a veces aldrexada, só por cuestións políticas, e non aldrexada, non que se trate mal, non que se fale mal dela, sino que se utiliza pois para cuestións a veces partidistas políticas. Que eu, como digo sempre, a nosa lingua é a convivencia, é o que escoitamos dende cativos, é ademais algo que é noso, algo que é noso dos galegos. E aquel que queira, pois, que o vexo moi ben, que se falen, pois, todas as linguas, como se deben, e se deben coñecer e respetar, dentro dun orden, como é normal. Pero nunca usulpala como se fora dun propio, non? A lingua é para todos. Para que non morra, pois, temos que, pois, falala, estudiala, e tela aí. Como sempre se dice, pois, falara. E entón, pois, é cando nosoutros, pois, nos damos conta da valía que ten a nosa lingua. Se sabemos artellala ben para a convivencia, todo será máis doado para non esquencela. Temos que saber artellala moi ben. E tamén, pois, como ben saben, o 17 de maio de cada ano sempre hai un persoeiro a quen se dedican as letras galegas. En este caso é a Valentín Paz Andrade, a quen se dedican, pois, este ano 2012, se dedican as letras galegas, que é o 17 de maio. Paz Andrade, nado en Lérez, Pontevedra, un 23 de abril de 1898, falecido en Vigo, un 19 de maio de 1987. Paz Andrade, pois, foi xurista, un político galeguista e escritor en galego como en castelán. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi tamén un home literario, comeza a escribir da man do seu tío poeta Xoán Bautista Andrade, que foi quen lle presentou a Castelao. De Paz Andrade era un home, pois, como dicían moitos, un home de conversa fácil, dialoguista, dialogante, decía que por enriba de todo estaba a palabra, estaba a verba, estaba a falar. Por iso moita xente o lembran pois como unha persona apacible, moi colaboradora e faladora. Foi colaborador de varios xornais e revistas daquelas datas, un gran defensor dos dereitos de Galicia, xunto con intelectuais daquelas datas. Paz Andrade deixou escrito ensaios literarios e historias e libros de económicas, onde se reflexaba xa a súa preocupación por o progreso de Galicia. Paz Andrade, a beira, como se criou a beira do mar, pois ao cal a sentía como algo seu, algo que sentía o seu, era unha persoa que o mar era a súa vida. Pois escribiu varias obras como técnico de temas pesqueiros e tamén algún poema. Así que tanto é que Paz Andrade, pois de San Xosé na plaza, San Xosé de Pontevedra, érguese un busto de él onde tan toda a maioría dos edificios dos que onde están ubicados os destiños pois da cidade, onde está pois o concello, a oficina da facenda e moitas outras cousas. E xa que falamos un pouquiño de Paz Andrade e todo isto, vamos a escuitar un pouquiño de música. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos a irnos, se máis non lembro, a Sada, a provincia de A Coruña. E vamos a recibir un home, Abel López Soto, e sin máis desto, pois damos as boas tardes. Boas tardes, Abel. Boas tardes, Armando, unha aperta desde Galicia, desde Sada. Pois, como temos a Sada nestos intres? Xa chea de primavera? Sada está preciosa porque temos unha primavera efectivamente moi... moi quentiña. Moi quentiña, excesivamente quentiña, teño que decir que sí. temos un inverno moi seco e estás notando moito. Sí, sí, sí, desde logo, sí. Notase xa por todo Galicia, porque falamos de outras partes de Galicia, tamén xa é un pouco preocupante xa esta falta de choiva, este calor, parece que veña adelantado. Sí, sí, sí, sí, é que realmente estamos... nuns momentos os engoros, por exemplo, pues, hai poboacións que teñen problemas serios coa agua, o caso de Bayona, por exemplo, que está ao lado de Vigo e está tendo problemas moi serios esa zona próxima a Vigo e en xeral en toda Galicia. Aquí tamén se nota, levamos unha que este ano non choveu prácticamente no inverno, e claro, Galicia sin chuvia non é posible. Exactamente, nin é tampouco Galicia. Tampouco é Galicia, efectivamente. Porque Galicia ten que chover algo de vez en cuando. Sí, sí, sí, sí, sí. E agora que temos xa zona rural bastante abandonada, sí, pois temos serios problemas cos incendios. Ah. Este inverno foi, bueno, pois neste mes houve incendios, que non é nada frecuente que no inverno haxa incendios en Galicia, pero este ano sí xa tuvemos, e arderon moitas hectáreas. Exactamente, que o que digo eu, digo ademais, como se isto fora mal planificado, eu non sei... Desto, eu non sei quen, a veces digo, quen puñeta é o que pon lume a un monte, a un parque, se sabe que está queimando a súa propia natureza. Bueno, no caso de Galicia é un problema que vai ser moi difícil de solucionar incluso no futuro, como as tendencias demográficas son moi fortes cara a Galicia Atlántica, é decir, o eixo entre Coruña e Vigo, o sur da provincia de Pontevedra, toda a costa da Coruña e de Pontevedra, neste momento xa está cerca do 70% da población. De maneira que a tendencia é que nos próximos 20 anos se concentre aí o 90% da población de Galicia, é dicir, que a despoblación do interior é tremenda. E entón, claro, as cousas quedan abandonadas. Logo hai bueno, pois xente que ten no monte pois cabezas de gando, de vacas ou de ou de cabalos, que ás veces lles interesa que arda un pouco o monte para que teñan pasto novo, pero claro, eso convirtese en incontrolado porque é moita a masa que hai forestal neste momento e de arbustos, e entonces claro, descontrólase e produce serios problemas, é dicir, o que hai moitos anos se viña facendo, que era queimar o monte pois para control, distintos usos, pero era con control e eran superficies moi pequeniñas e eso formaba parte da cultura, digamos, non? Pero claro, neste momento convirtese nun serio problema e moitas veces hai lumes incontrolados pois a maioría das veces por descuido, e outras veces, bueno, pois xa sabemos tamén por rencillas ou por... Sí, sí. A veces, porque eu digo, por exemplo, non sei se te das de conta que, por exemplo, aunque son nativo de Nave de Suar na provincia de Lugo, pero eu cando vou, pois vivo na Fonsagrada. E entonces se quere facer parque da biosfera. Sí. E eu digo, tan malo é ser parque da biosfera? No. Ou é que non queremos adaptarnos a unhas normas que nos van a poñer para que ese parque críe riqueza? Claro, a cuestión está sempre nesta última frase que acabas de decir, Armando, é dicir, a creación de riqueza. Vamos a ver, en Galicia a propiedade da terra, como sabes, é moi importante, e a xente mata por un cacho de terra, quero dicir, a propiedade está moi arraigada. Entón, ainda que esté abandonada, sigue tendo propietarios, e os propietarios esperan obter algún beneficio de eso. Bueno, é evidente que neste momento hai unha falta de iniciativa empresarial e de todo tipo para desenvolver adecuadamente o campo galego, que ten unhas potencialidades enormes, non? A reserva da biosfera, claro que non é nada malo. O que ocorre é que a xente interpreta que sempre que se mete unha figura de protección ao seu monte ou ás súas propiedades, evidentemente iso condiciona que lle van quitar. Claro, e a xente ten esa concepción, que é unha concepción errónea. Eu creo que efectivamente a Galicia convenlle moito este tipo de cuestións, porque evidentemente a tendencia é a despoboación e polo tanto ter unha figura de protección e que se respeten as árbores autóctonas, que se respeta a nosa paisaxe, que se, eu creo que é unha cousa moi interesante. Pero claro, non todo o mundo ve así. Entón eu creo que a cuestión está tamén en facer ver á sociedade que hai determinadas cuestións que son beneficiosas e que ademais que poden ser rentables cara ao futuro, porque eso provoca que se poidan instalar ao mellor outro tipo de actividades que antes non había, pero actividades de senderismo, de montar a cabalo, de unha serie de cousas compatibles coa natureza, e que xa está habendo en algúns lugares, pero bueno, dunha maneira moi tímida, e que ao mellor hai que camiñar moito nese sentido, porque eu vexo que, por exemplo, Asturias en sí é toda parque da biosfera. Sí, claro. E eu, como ti, os picos de Europa e toda esa zona xa está. Pois convive. Recordo, mira, cando era eu pequeno, cando eu tiña 16 anos, eu acórdome de que fun de excursión de sexto de bacharelato polo norte, pola Cordillera Cantábrica, fun hasta Euskadi, bueno. E recordo que subíramos co autobús ao Lagos de Nol, ao Lago de Nol, chegar ao autobús por unha carretera tremenda. Sí, desde logo. Bueno, e xogáramos ali, arriba. Bueno, eso hoxe non é posible, pero eu creo que é bo que non sexa posible. É decir, agora hai excursións controladas e desde Cangas de Onís ou incluso desde a Ermida. Mira, por exemplo, desde xa desde Cangas de Onís, podes deixar o coche nunha esplanada que colles un autocar que é moito mellor que eu disfrutei dese viaxe dúas veces ou que non vexas mellor que cando fun co coche que eu pensei que me botaba por aqueles peñas cruzados. Efectivamente. E chegabas arriba e podías andar por todo o parque sin ningún problema, e había vacas, e en algúns zonas había hasta rebecos ou algo a claro. E iso permite un control, é dicir, permite controlar a xente que sube, permite controlar que non se fagan fogatas, porque si sube cada uno o seu coche e se monta despois ali o seu picnic, eso sería un desastre. Bueno, pois pues, ese é un exemplo de cousas ben feitas e que nós teríamos que facer isto, non? Eso é o que eu pido para Galicia, que se en moitos dos sitios. Eu sei que no Parque do Xurés pois están loitando, hai xente que está loitando por eso, e en moitos outros dos sitios. Nos Ancares queremos que sea parque natural, porque claro. Nos parque natural necesita carretera, tendidos eléctricos, leña vai sobrar abonda, e cos paisanos pois que teñan as fincas como debido. E ademais un parque natural penso que necesita, como xa nos dixo algún catedrático, necesita ovellas, necesita cabras, necesita vacas e cabalos. Claro, necesita biodiversidade. Biodiversidade de plantas e de animais. Exactamente. É a cuestión, claro. E iso fai atractivo o lugar. O que non fai atractivo é o monocultivo, e o que non fai atractivo é que teñamos os montes todos eucaliptos e que non haxa outra cousa, non? Eu entendo que hai que ter de todo, e hai que ter lugares onde evidentemente se poida sacar un recurso importante, como é o recurso madeireiro, que neste momento a industria forestal ten moita importancia en Galicia e hai que potenciala, pero non todo pode ser destinado ao mesmo. Exactamente. E eu creo que hai exemplos para facer as cousas ben. A Serra do Xurés que falabas, Armando, é un exemplo a copiar dos nosos amigos portugueses. A parte portuguesa está bastante máis protegida que a parte que colle a provincia de Ourense, e polo tanto, bueno, aí tamén teríamos que colaborar. Eu creo que desde Europa a Euroregión esta Galicia Norte de Portugal debería de estar moito máis desenvolvida e de ter máis importancia e máis axuda, sobre todo para estas cousas, non? Exactamente. Cos galegos lle deremos máis importancia. Sí, sí, claro. Que non nos dé vergonza de que teñamos un bon parque, parece que nos dá, eu sinto a veces, parece que nos dá como certa vergonza de que hai que nos enteren. Sí. Digo, non, señor, ten que enterarse alá onde están en Europa, ten que enterarse de que aquí temos un parque que queremos defendelo e que queremos que nos dian medios ou que al menos nos dirixan como hai que telo. Pero a veces penso que é propia, hai paisanos mal dirixidos que lles di, ao mellor teñen o papel diante que lles dicen isto a Xunta, por exemplo, por dicir un caso, digo, isto a Xunta quere que estea, pois deste xeito. Ah, xa queren vir aquí a gobernarme o meu, xa queren vir a gobernarme a miña casa. Digo, non, señor, non lle queren vir a gobernar a súa casa, queren lle dicir que por unha cancela non tiña usted un sumier dunha cama. Claro. E entón eso é o que non queremos, porque iso contribuir ao feísmo. Sí. E eso, dice, é que usted, que lle gusta de la casa guapa por dentro, pois tamén nos gusta que sea guapa por fora. Si usted por dentro pode telo como queira, pero por fora que guarde un mínimo de coro. Sí, y eu creo que tamén é un problema de cultura. De cultura e de a ver como explicaría. Non sei se de credibilidade das institucións, si de logo de autoridade no sentido de autoritas, no sentido de que a xente confíe no que di a Xunta propio de Galicia, goberne quen goberne, son os nosos representantes. Exactamente. Que pasa? Que tamén hai que entender que as persoas que viven no rural foron moi engañadas históricamente. Tan queimadas. E entón hai unha desconfianza tremenda. Eu recordo cando era pequeno, o paso da porque sí. A miña xeración, eu tiño 58 anos e bueno, eu sempre digo, sombro da mesma xeración. Total, eu sempre digo que a nosa xeración conoceu conoceu o paso realmente casi da romanización á edad moderna. Sí, en algúns casos, nós conocemos como se traballaba co arado romano e pasamos agora, bueno, pues a agricultura extensiva e a industrialización do campo. Isto en tan pouco tempo é realmente un cambio moi sustancial, ¿no? Exactamente. Pero a xente do campo foi tremendamente engañada, porque primeiro aconsellouselles bueno, facer establos e traballar con leite. Logo despois meteronlle unha cuota a través das cuotas europeas. A continuación que había que producir carne e veo o problema das vacas tolas, xa sabemos, sí. É dicir, sempre houve unha serie de medidas que a administración foi tomando que por unha cousa ou por outra fracasaron, e entón hai moita desconfianza a todo o que diga a administración pública, sí, non? Sí, sí, sí. E isto é un problema e nos, bueno, algún día teremos que superalo, pero realmente sí que nos acarrea dificultades. Sí, no, esta credibilidad, como ben dicías ti, pois este é a desconfianza que teñen agora estes personas. Menos mal que hai gandeiros novos que van con estas miras e van xa doutro xeito, pero para desmontar o que hai aínda vai costar un pouquiño, eh? Sí, pero neste momento o certo é que hai moitas experiencias novas. Evidentemente a gandeiría extensiva non ten nada que ver co que hai dai 20 ou 30 anos. Hai, é certo que se reduciron moitas explotacións, pero hai explotacións tecnolóxicamente punteiras no mundo. Sí. Ahora mesmo a estabulación do gando e a producción de leite está ao nivel dos Estados Unidos. De feito, hai xente de galega que vai a Estados Unidos e está tendo moi bons salarios en Estados Unidos porque son uns técnicos maravillosos. Isto é un feito, non? E logo hai verdadeiras iniciativas bueno, de alabar, sí, todo o que ten que ver coa agricultura ecolóxica, que empeza a haber moito, e neso si se está tendo un especial cuidado, e empeza a haber un mercado muy importante en ese sentido, ¿eh? Uh-huh. Porque eu lembro fai pouco tempo, tocoume, vamos, hoxe non está o compañeiro Xulio, pero estou dirigindo isto, e entón, pois, fun a unha festa destas, a festa do Botillo do Bierzo, uh-huh. E encontrei, pois, sempre se homenaxea, pois, a un concello. Uh-huh. En este caso foi a un concello que linda case cos Ancares galegos, uh-huh. ali do Bierzo, concretamente Balouta. Uh-huh. Eu quedeime parado do alcalde e ca xuventude que veo acompañando. Viñeron cento e pico de persoas a acompañar o alcalde. Uh-huh. E de ver algún gandeiro como estaba de preparado, porque claro, el tamén quería parque natural, e claro, como coincide co parque de Ancares galego, con e que do Somiedo de Asturias, pois o tío tiña cento non sei cantas vacas, e a min fixome, deume hasta deso que non sei que é isto, que me quedei co do ben preparado que estaba o chaval, e dixen eu, entón preguntei se era veterinario ou algo así, non? E dixome, non, eu estuve na veterinaria en Lugo, non acabei veterinaria porque tampouco era a miña intención de ser veterinario. Digo, pero saber o que era unha vaca, sí. Digo, eu fun estudiar a veterinaria, dixo ela a sí mismo, dixo a mellor de Europa, dice que está en Lugo. Sí, sí, claro que sí. Dixo, mandábamo a outras, pero digo, como esta me quedaba máis cerca, pois collín a mellor de Europa, que era Lugo. Dice, aí foi donde eso, dice, eu sei que é necesario ter espacios. Dice, un parque non, dice, non lle pasa nada porque teña vacas por o medio. Non, dice todo o contrario. Estuvo me dando unha serie de explicacións que eu quedeime parado. E despois co alcalde, pois sempre con ese discurso emotivo, hacia a xente nova. Sí. Dice, como querendo dicir, hai que desmontar o que hai e deixar os novos que son os que nos veñen detrás. E por iso digo eu que... É claro que nos temos que convencer. É dicir, realmente... proteger o rural, ademais da industria que ten que haber, agroalimentaria, que evidentemente comemos todos e por lo tanto eso é fundamental, e pobre do país que non tiña despensa, porque esa dependencia é peor que a do petróleo. Exactamente, peor. Ainda podemos meter o coche na casa, pero a boca aí non se pode tapar. Non. Entón, esa é moi importante ter ese manter ese equilibrio, e manter un sector primario forte. Mm. Pero tamén é certo que o sector do ocio ten moita cabida. Mm-hmm. E non pode ser incompatible. No. O ocio e a conservación da natureza non poden ser incompatibles nunca. Mm-hmm. E de feito hai estudios, e en algúns lugares de Galicia xa se fixaron algunhas experiencias, e alí está constatado que alí onde hai animales no monte, enténdese mm-hmm. cabalos, enténdase, mm-hmm. hai unha zona no que meteron cabras, as cabras son perfectas para comer os gromos e para pois está constatado que nesas zonas hai menos incendios. Por que razón? Porque manteñen unha montarraya, que é o que interesa. Entón, bueno, pois isto é unha cuestión que hai que seguir profundizando, ¿no? Sí. Que iso era o que nos falaba fai pouco tempo está na Universidade de Vigo, pois un ingeniero destos de montes e tal, dice, se a cabra é necesario, o cabado é necesario. Dice yo que alimentan a outras aves que hai nun parque, dice creo que foi o que nos dixo, dice, Asturias inteira parque da biosfera. Uh-huh. Dice, fixarse as grandes industrias que hai. Claro. Bueno, pero todo pode ser controlado. Eu fai pouquiño, pois no verán pasado precisamente, estuven en Mieres, en Asturias, e vin como estaba todo controlado, subiendo hacia a Felguera. E digo, pero antes isto era unha minería. E dixo o monseñor, dice, era. Ahora ve usted que se está facendo, hai viviendas, pero hai que controlar todo. Hai que ter todo controlado. Por iso digo que, en fin, hai moitas das cousas que en Galicia, pois, podemos, e gracias, eu sempre digo gracias a Deus, que ven detrás a xente nova, e ven con outros aires, sí. E ven con outras maneiras de pensar e de facer as cousas, pero combinando, porque a xente nova, casi penso eu que lle gusta máis o que temos ca nos mesmos. Seguramente. Sí, sí. porque vixían, saben hasta dos muebles bellos como se restauran, como non se restauran, e todo eso, sí. Teñen moita formación. Exactamente, tamén hai moita formación. Por tanto, saben valorar por formación o que significa a conservación do medio ambiente, que, bueno, pois os nosos labregos tamén teñan esa mesma concepción, pero non intelectual, sino, bueno, pois, evidentemente, a xente que vive no campo é a que conservou o campo galego, non hai que olvidarlo, non? Exactamente. Pero, bueno, agora hai unha concepción tamén fundamentada e fundada no coñecemento, que tamén é moi importante. O problema que temos ahora mismo é que somos un país envellecido e os datos indican que vamos a ser máis, sí. E a nosa xente nova, pues, evidentemente, sobre todo aqueles que estudian carreiras técnicas, enxeñerías, non teñen aquí, porque desafortunadamente non temos moitas empresas, sí. E están tendo que sair a traballar a outros sitios, e isto é unha sangría para Galicia moi importante que a vamos pagar moi cara, non? Entón, bueno, eu espero que isto teña solución a corto plazo, a ser posible, porque senón, claro, é un problema moi serio, é un sí. problema. Ahora mismo o nivel de envellecemento é o que está facendo que, bueno, que cada vez estén máis abandonados as aldeas. Exactamente. Nas aldeas hai a idade media é tremendamente alta. E isto é un problema moi serio. Sí, desde logo. Bueno, Abel, pois dándoche as gracias, pois por poderes este anaquiño connosco, pois dámoche as gracias aquí desde o programa. As gracias todas para vos por chamarme, que sempre sodes moi atentos. Bueno, pois chamándome para poder falar cos amigos galegos e cos amigos cataláns, e por para min é unha honra moi moi grande. Pois quedamos así. Quizás te modestemos outro día por a semana. Xa sabes que cando queiras, non hai ningún problema. Pois moitas gracias, Abel, é unha aperta moi forte, e deica a calquer outro momento. Gracias a ti, unha aperta moi forte para todos os ointes da tua radio. Graciñas. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, pues seguimos escuchando música. Bueno, vamos a rematar o programa, que non é igual. Así que eu vou me despedir de todos vos aquí hasta o vindeiro sábado, aquí do programa Sempre en Galicia, e lembren que estamos no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, e sempre co apoio da nosa Asociación Cultural Rosalía de Castro. E como dixo Castelao no ano 1949, ca fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e ca fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares, a pensar en positivo, e deico o sábado que ven.